Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu aleyhi ve Resulullah ve Ba'd. 47 numaralı hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan gelmekte ki büyük günahları izah eden hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler bu söze şaşırarak ey Allah'ın Resulü, kişi annesine babasına söver mi? Veya bu nasıl olur? Diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam, evet kişi annesine babasına söver. Bunun şekli ise şöyledir. Kişi bir başkasının babasına söver, o da babasına sövene cevaben söver. Kişi bir başkasının annesine söver, küfreder veya kötü söz söyler, taneler. O da onun annesine cevap sadedini söver. Bu durumda kişi kendi annesine babasına sövmüş olur. Çünkü sövdürmüştür. Kötü söyletmiştir. Bu ise büyük günahlardandır. Yani birisinin başkasının anasına, babasına sövmesi, kötü söz söylemesi, taan etmesi, iftira atması büyük günahlardandır. Bundan sakınmak gerek. 48 nolu hadisimiz kibir ve onun günahı hakkında İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kişi cennete giremez buyur. Sahabeden birisi bir kişi ya Resulullah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister dedi. Yani kişinin elbisesinin güzel olmasını istemesi, ayakkabısının güzel olmasını istemesi, evinin güzel olmasını istemesi, arabasının güzel olmasını istemesi kibir midir? Diye izah sadedini soru sorunca Aleyhisselatü Vesselam ise اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ buyurdu. Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani onların güzel olmasını istemesi kulun kibir değildir. Bilakis kibir nedir? Kibir, hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Kibir, kendini beğenmektir. Hak geldiği zaman kendi görüşünü, kendi üzerinde bulunuyorum, en doğru olduğunu iddia etmek ve hakkı reddetmektir. Aynı zamanda kibir, başkalarını küçük görmektir. Hatalarından, kusurlarından, eksiklerinden dolayı başkalarını küçük görmekte de kendini onlardan büyük görmektir. Kibir budur. Hakkı reddetmek, doğruyu, sahih bilgiyi reddetmek ve başkalarını küçük görmektir ki kendisine ayet ve hadis gelerek hakkı reddeden insanlar bu kısma girerler. Çünkü o kendi görüşünün, kendi üzerinde bulunduğu yolun en doğru olduğunu addederek, sayarak ve başka doğru olmadığına, daha doğru bir şey olmadığına inanarak, itikad ederek hakkı reddetmiştir. 49 nolu hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Şirk, koşan ve koşmayanların durumunu beyan eden bir hadis. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü, vacip kılan iki şey nedir? Yani cenneti ve cehennemi vacip kılan iki şey nedir? Diye sordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ise Allah'a hiçbir şeye ortak koşmadan ölen kimse cennete girer ve Allah'a herhangi bir şeye ortak koşarak ölen kimse ise cehenneme girer diyor. Yani cenneti vacip kılan şey Allah'a eş koşmamak, cehennemi vacip kılan şey ise Allah'a ortak koşmak. Nitekim bu dersten önceki tevhid dersimizde de özellikle bu mevzunun üzerine duruyoruz. 50 nolu hadis Usame bin Zeyd radıyallahu anh'tan gelmekte. Radıyallahu anh'ıma hatta Usame ve babası Zeyd ikisi sahabidir. Zeyd radıyallahu anh Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesidir. La ilahe illallah diyenin öldürülmesinin haramlığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriyenin içerisinde yani askeri birliğin içerisinde bizi bir yere göndermişti. Cüheyne kabilesinde Kurakat denilen bölgeye sabahleyin baskın yaptık. Derken o kabileden bir adama yetiştim. Adam ben kendisini öldüreceğim anda La ilahe illallah dedi. Yani Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Fakat onu ben bu sözüne rağmen öldürdüm, silahla vurdum. Bundan dolayı da daha sonra içime bir şüphe düştü ve bu hususu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a anlattım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah dedi de sen onu öldürdün öyle mi? Diyerek onu kınadı. Ben de ey Allah'ın Resulü o bu sözü ancak silahtan veya benden korktuğu için söyledi diye kendimi savununca Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü inanarak mı yoksa korkudan mı söylediğini anlayacak şekilde kalbini mi yerdin ki onun korkarak söylediğine kani oldun, onu öldürdün diyerek bunu o kadar çok tekrarladı ki ben keşke daha önce değil de şu an Müslüman olsaydım da bu tazirlere, bu eleştirilere muhatap olmasaydım diye içimden geçirdim, içimden temenni ettim dedi Usame radıyallahu anh. Bu hadis de bize öğretiyor ki bizler insanların zahirlerine göre hükmederiz. Bir insan diliyle la ilahe illallah diyorsa ve onu bozacak bir söylemi yoksa, bir eylemi yoksa o zaman biz onu söylediği hal üzere kabul ederiz. Nitekim Allah Azze ve Celle de insanların kalplerine bakar. Biz Allah-u Teala'nın sınırlarına girmeyiz. Allah kalbe bakar, biz söze ve amele bakarız. İnsanları değerlendirirken onların sözleri neyse ve amelleri neyse onlarla insanları değerlendiririz, yargılarız. Ona göre kendimize bir hal tarzı, bir davranış stratejisi belirleriz. Bir insan la ilahe illallah dediyse ve bunu bozacak bir sözü veya eylem yoksa bu kişi mümin kardeşimizdir. Hangi hal üzere bunu söylerse söylesin. Meğer ki Usame radıyallahu anh'ın yaptığı gibi kafasının üzerine kılıcı doğrulttu mu zanda söylesin. Veya başka bir halde söylesin. Çünkü onun o an gerçekten hidayet üzere mi yoksa korkudan bunu söylediğini biz bilemeyiz. Bu Allah Azze ve Celle'nin işidir. Nitekim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazı da bu yönde. Sen onun kalbini yardın da kalbindeki niyetini mi okudun? Ondan dolayı mı korkudan söylediğini tespit ettin de onu öldürdün diyor. Halbuki böyle bir şey mümkün değildir. Ne o sahabe için ne başka birileri için. Bize silah çeken ve bize karşı silah doğrultan bizden değildir ile ilgili hadis de 51 nolu İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen hadistir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bize karşı silah taşırsa, silahını kuşanır taşırsa o bizden değildir buyurur. Bundan önceki okuduğumuz hadislerden birisini de hatırlayın. Mü'mine sövmek, fısk, günah, onunla savaşmak küfürdür demişti. Bir insan mü'minle nasıl savaşır? Silah kuşanarak savaşır veya silah gibi etkili bir şeylerle savaşır, yumruğuyla. Bir kesici, delici, darbedici bir aletle savaşır. Bunun illa bir şu an anladığımız manada silah olması gerekmez. Herhangi birisi mü'mine karşı silah kuşanırsa, silah taşırsa veya silahı doğrultursa o bizden değildir der Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka hadiste iki mü'min karşılaşır da birisi birisini öldürürse ikisi ateştedir buyuruyor. Ya Resulullah öldüren anladık, mü'mini öldürdü de öldürülen niye ateştedir diye sorunca sahabe ne demişti? Öldürülen de mü'min kardeşini öldürmeye kastetmişti. Niyetler aynı. Dolayısıyla ikisi de ateşi gerektirecek günah işlemişti buyurur. Bundan dolayı bir kişi mümin kardeşine karşı silah doğrultmayacak. Onun için silah kuşanmayacak. Onu öldürmeyi kastetmeyecek. Hatta ve hatta onu korkutmayı bile kastetmeyecek. Çünkü mümini korkutan bizden değildir der Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bu hasletler, bu haller müminin halleri değildir. Bundan sakınmak gerekir. Hakeza aldatan kimsenin durumu da bunun gibidir. Aldatmak da İslam'ın sakındırdığı hasletlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün pazarı dolaşırken bir yiyecek yığınına uğradı. O yiyecek yığının içine elini soktuğu zaman eli ıslandı. Bunun üzerine ey yiyecek sahibi bu nedir bu ıslaklık? Bunun sebebi nedir diye sorunca o da gökten yağmur yağdı. O ıslan, ondan dolayı ıslandı. Ya Resulullah diye cevap verdi. Kendisini savundu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir edebi öğretti. Ticaret edebini. İnsanlar görsün diye ıslak yeri malın üstüne koyman gerekmez miydi? Aldatan benden değildir diyor. Ticaretin temel kaidesi budur. Aldatmamaktır. Kişi malının kusurunu beyan edecek alıcıya. Alıcı o malı kusurlu olduğunu bilerek alacak. Kusurunu bilmeden alırsa eğer malı, o kişi müminin yapmayacağı bir iş yapmış demektir, kardeşini aldatmıştır. Mümini aldatan ise mümin özellikleriyle özelliklenmemiş, hasletlenmemiş bir kişidir. Dolayısıyla günah işlemiştir, haram işlemiştir, kardeşini aldatmıştır. İslam'ın ticaret hukukuyla ilgili temel hususlarından birisi budur. malın kusurunu beyan etmek, açıklamak. Satan malın kusuru bilinerek satacak, alan malın kusuru bilinerek alacak. Yahudiler bir topluluk, bir kişi onların dininden değilse onları aldatmayı cevaz olarak alırlar. Tahrif edilmiş kitaplarında. Halbuki biz öyle yapmayız. Hiç kimseyi aldatmayız, biz aldatamayız. Aldatmak dinin reddettiği, zannettiği kötülüklerden birisidir. Müslümanlar İslam'ın Medine'deki devlet döneminde Müslümanlarla da alışveriş yapıyorlardı. Diğer ehli kitap topluluklarla da alışveriş yapıyorlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle kitabında bizlere Müslüman olmayanlarla olan davranış şekillerimizi belirlemiştir. Dinimize savaşmayan, dinimize mücadele etmeyen, Müslümanları kötülemeyen veya Allah'ı ve Resulünü ve onların gönderdiği şeriata bir halel getirmeyecek şekilde edebiyle, ahlakıyla Müslümanların içerisinde yaşayan insanlara biz güzel geçinmekle mükemmeliz. Dolayısıyla alışveriş yaparız, komşuluk yaparız, yemek veririz, yediririz, onların yemeklerine iştirak ederiz. Hatta onların kızlarını bile alırız. Bunların hepsi caizdir. Kız vermeye gelince vermeyiz. Çünkü onu yasaklamıştır Allah-u Teala. Evet, 53 no'lu hadis. Ölünün arkasından yapılmaması gereken İslam'ın kötülediği bir kısım amellere delalet etmekte. Ebu Burde bin Ebu Musa şöyle der. Babası Ebu Musa'yı kastederek, o çok hasta olmuştu. Ona baygınlık galip geldi de bayıldı. Bu esnada onun başı hanımlarından birisinin kucağına düştü. Demek ki çok evli bir sahabeymiş. Bunun üzerine o hanımlarından birisi öldüğünü zannederek bağırıp çağırmaya başladı. Ebu Musa radıyallahu anh bir müddet sonra kendisine gelince, kendisi baygınken hanımının yaptığı bu kötü işi nehyedecek bir güce sahip olmadığı için ayıldığında dedi ki, ben Resulullah'ın beri olduğu şeyden uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyden beriyse, uzaksa ben de ondan uzağım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avazıyla avaz avaz bağırıp çağıran, saçını başını yolan ve üstünü başını yırtan kadınlardan beridir, uzaktır. Ölünün arkasından avaz avaz bağırmak, yırtınmak, ağıtlar yakmak, Allah Azze ve Celle'nin kaderine, takdirine rıza göstermeme olduğundan dolayı yasaklanmıştır. Ve cahiliye adetlerdendir. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir mucizevi hadisinde bildirdiği üzere bu hal devam edecektir ve bu küfürdür der Aleyhisselatü Vesselam. Küfürdür, yani kötü bir ameldir. İslam'ın reddettiği çirkin bir ameldir. Öyleyse Müslüman bundan sakınacak. Nasıl Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde bu işi yapan kişilerden beri olacak, uzak olacak, uzak durun diyecekse, ben de onun uzak olduğu kişilerden beriyim. Yani benim hanımım da benim çocuklarım da bunu yapmaması gerekir diyerek Ebu Musa radıyallahu anh ehlini güzelce bundan sakındırmıştır. Bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam ölü kendisine yapılan ağıtlardan, ağlamalardan, sızlamalardan dolayı azap görür buyurur. Bu hadisi şerh eden alimler derler ki aslen din bir başkasının günah yükünden dolayı başkasını cezalandırmaz. Başkasına ceza yüklemez. Öyleyse bu öldüğünden dolayı kendisine ağlanılan kişi, kendisine yırtınıp işte yakası bağrı dövülerek ağlanılan kişi niye azap görmektedir? Çünkü sağlığında bunun yapılmamasını kendi arkadaşlarına, anasına, babasına, eşine, çocuğuna öğretmemiştir. Bundan dolayı o kişi işlenen günahtan dolayı ceza görecektir. Nedir o kişinin kusuru? İslam'ın nehyettiği, yasakladığı bir işi ailesine öğretmemiştir. Bundan dolayı o ölü kişi yapılan bu günah amelden dolayı da azap görür. Yani hem ağlayan, sızlanan, işte yakasını bağrını yırtan, yüzünü gözünü döven, tokatlayan kadın günah işlemiş, bunun karşılığını ahirette görecektir. Hem de o ölü o an azap görerek bunun karşılığını görecektir. Allah-u Alem, alimlerin izahına göre, sen bu başında yapılan şu çirkin işi niye yasaklamadın? Niye onlara bunu öğretmedin? Bu sebeple bizlere düşen, ölen bir başkalarının arkasından dövünerek, bağırarak, çağırarak, ağlat yakarak ağlamamak, ki genel erkeklerin hali bu değildir. Aynı zamanda bu hale düşebilecek kadınlarımızı, çocuklarımızı bu halden sakındırmak, bunun çirkinliğini onlara öğretmekle mükellefiz. Yoksa o ağlayan sebebiyle biz azap görüyor olabiliriz. Ama vasiyet eder, nasihat eder ve onlara bu işin çirkinliğini öğretirsek inşallah onlardan dolayı, onların yaptığı işten dolayı biz sorumlu olmayız. Bu iş çirkin bir iştir. İslam'ın çirkin gösterdiği küfür işlerdendir. Bu halden uzak durmak gerekir. Özellikle kadınlarımıza bunu, kadınlarımıza ve çocuklarımıza bunu öğretelim. 54 numaralı kovuculuğu yeren hadis ise Hemman bin Haris radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki, müminlerin emiri Osman radıyallahu anh'a laf taşıyan bir adam vardı. Kovuculuk yapan yani. Bir yerden işittiği lafı başkasına götürüp taşıyan kişiye laf taşıyan diye kovucu denir. Bir gün biz mescitte oturuyorduk. Cemaat de işte o şu gelen var ya, o müminlerin emirine laf taşıyan kişidir, onlardan birisidir diye kendi arasında konuşunca, o toplulukta bulunan Huzeyfetü'l Yeman radıyallahu anh gıyabında konuşulan o kişi kendi aralarına katılıp oturunca bir hadis söyledi. Bu kötülükten, çirkinlikten sakındırma edebidir, adabıdır. Dedi ki onun yanında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyuruyordu. Laf taşıyan kişi cennete giremez. Ne güzel bir adab değil. Yani ey falanca kişi, sen böyle birisiysen, ki senin hakkında böyle iddialar var. Aleyhisselatü vesselam bunu böyle yapmıştır. Bunu çirkin göstermiştir. Cennete giremeyeceğini demiştir. Sen cenneti umuyorsan bu yaptığın çirkin işi terk et diyerek ona bir hadiste ikaz göndermiştir. Laf taşımak, birisinden işittiği bir lafı veya birilerinden işittiği bir lafı, laf söylenen kişiye götürüp ulaştırmak. Falanca senin hakkında şunu söylüyor. Falanca senin hakkında şöyle bir zanda bulunuyor diye iki kişinin veya iki topluluğun arasını bozacak bir çirkin iştir laf taşıma işi. Buna kovucu denir. Bu iş yasaklanmış, İslam tarafından çirkin gösterilmiştir ve yapan kişinin cennete giremeyeceğiyle onu tehdit etmiştir. Öyleyse bizler farkında olarak veya olmayarak işlediğimiz bu tip bir hatayı terk etmemiz gerekir. İki kişinin arasını bozacak bir söz, laf varsa bunu taşımak yerine bilakis o sözleri güzelleyip, süsleyip, püsleyip taşımak kişiye caiz göstermiştir. Biliyorsunuz üç yerde yalan söylemek caizdi. Geçen hafta değinmiştik. Bunlardan birisi de iki küs kişi arasında güzel laf götürüp getirerek onların arasını bulmaya çalışmaktır. Yalan da olsa bu caizdir. Yine İslam'ın çirkin gösterdiği bir kısım amellerin zikredildiği hadis, 55 numaralı hadis, Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için acı verici, elem verici bir azap vardır. Ve bunu üç sefer tekrarladı. Mecliste bulunan Ebu Zer radıyallahu anh dedi ki, onlar mahrum olmuşlar ve hüsrana düşmüşlerdir. Onlar kimlerdir peki? Bu zikri geçen Allah'ın yüzüne bakmayacağı, konuşmayacağı ve çirkin amellerini silerek temize çıkarmayacağı bu kişiler kimdir? Onları bize beyan et de biz de öğrenelim ve bu hale düşmekten sakınalım. Bize beyan et diye soru sorunca Aleyhisselatü Vesselam, o üç kişi şunlardır. Bir, kibirden dolayı elbisesini yerde sürükleyen. İki, yaptığı iyiliği başa kakan. Üç, yalan yere yemin ederek sattığı ticaret malını revaçta tutan kişidir. Yalan yere yemin etmek. Yaptığı iyiliği başa kakmak, ki çok çirkin bir hasettir. İyilik yapılan kişinin gururuyla oynamaktır, onu rezil etmektir, itibarını düşürmektir. Aynı zamanda üçüncüsü ise elbiseyi yerde sürüklemektir ki bu ve buna benzer hadislerden dolayı. Benzer hadisleri burada zikretmiyorum. İnşallah ileride elbiseler, giyim kuşam hususunda değinir bunlara. İslam alimleri şu topuk kemiğinden aşağıya doğru elbise sarkıtılmasını, uzatılmasını yasak görmüşlerdir. 56 numaralı hadis Sabit bin Dahak radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu ve bundan sonraki 3 hadis intiharla ilgili, kişinin kendisini öldürmesiyle ilgili. Sabit bin Dahak radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ağacın altında Hudeybiye'de biat ettik ve o şöyle buyurdu demiştir. Kim İslam'dan başka bir din adına yalan yere yemin ederse o kimse dediği gibidir. Yani ben şu dindenim diye yemin ederse o dediği gibidir. Yalan yere de olsa, şaka da yapsa o dine geçmiş bir kişi gibidir. Allah ondan özür kabul etmez. Bunu terk etmesi gerekir. Kim de bir şeyle kendini öldürürse kıyamet gününde o şeyle azap olacaktır. Azap görecektir. İntiharın karşılığı da budur. Kişi hem kabrinde hem kıyamet gününde o intihar ettiği nesneyle veya intihar ettiği şekilde azap görmeye devam edecektir. Yüksek bir yerden atlayarak intihar etmişse o şekilde yüksek bir yerden atlayarak, asarak intihar etmişse kendini asarak, vücuduna bir şey girdiler, kesici, delici bir şeyle intihar etmişse o şekilde intihar intihar eder halde azap görecektir. Her seferinde aynı acıyı, aynı ızdırabı hissederek azap görecektir. Hadisin son kısmı ise bir kimsenin sahip olmadığı bir şeyi adaması da onun için geçerli değildir. Yani o adağın yerine getirmesi gerekmez. Adadığı bir şeyi elinin altına değilse, onu adamışsa bu adak geçersiz bir adak. Öyle bir şey adadı ki, işte falanca şey olursa filancayı yapacağım. O filancayı yapmaya güç yetiremiyor. Yani gücünün yetmediği bir şeyi adarsa o adağı yerine getirmesi gerekmez. O adak adak değildir. Adak eğer güç yetirebilecek bir şeyse onu yapmak gerekir. Onu yapmazsa hesaba çekilir. Ama gücü yetmediği bir şeyi adarsa bu adak yerine getirmesi gereken bir adak değildir. Zaten Allah-u Teala insanlara gücünün yettiği şeylerden sorumlu. Yine intihara dair bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hüneyn'de bulunuyorduk. Aleyhisselatü vesselam Müslüman diye bilinen kişilerden birisi için bu adam cehennemliktir dedi. Savaş başladı. Bu cehennemliktir diye bildirilen kişinin çok şiddetli bir şekilde düşmanla çarpışıp yaralandığını gördü. Bunun üzerine sahabeden bazıları ey Allah'ın Resulü cehennemlik diye bize bildirdiğin kişi bugün şiddetli şekilde düşmanla savaştı ve öldü. Yani görünüşe göre o şehit oldu dediler. Aleyhisselatü vesselam yine o cehenneme gidecektir dedi. Sözünde ısrar ederek. Bunun üzerine bazı Müslümanların kalplerinde şüphe oluştu. Allah yolunda cihad ediyor, yaralanıyor, öldürülüyor ve gözüktüğü kadarıyla kaçmıyor. Müslümanların savunulması için gücü yettiğince düşmana taarruz ediyor, canını ortaya koyuyor ve hala cehennemliktir diye ısrar ediliyor. O zaman şüpheye düştü Müslümanlardan bir kısmı. Bu esnada bir haber geldi. Bu haberde şudur ki adam ölmedi, çok ağır bir şekilde yaralandı, şu anda hayatta. Bu öğrenilince bu hadisin başka rivayetlerinde geldiği üzere Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma bu kişiyi takip ediyor. Bu kişi yaralandığından dolayı yaranın acısına katlanamıyor. Artık katlanılmaz, dayanılmaz bir acıyla baş başa kaldı ki Allah bize vermesin öyle bir acı. Kılıcının sırtını, kabzasını yere dayıyor. Keskin tarafını yukarıya getiriyor. Üzerine kendisini bırakıyor. İntihar ediyor yani. Bu haber Aleyhisselatü Vesselam ulaştığı zaman Allahu Ekber dedi. Ben şahitlik ediyorum ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Yani bana gelen bu bilgi, o kişinin cehennemlik olduğuna dair gelen bu bilgi doğrudur, yerindedir. Ki ben Allah'a tekbir ediyorum. Allah büyüktür bu haber vermekle. O doğru söylemiştir. Müslümanların savunulması hususunda cihad ederken öldürülecek, hem de çok şiddetli savaşarak öldürülecek birisinin cehenneme gideceğine dair bana gelen bu vahyi bilgi benim Allah'ın Resulü olduğumun göstergesidir. Ben buna şahitlik ediyorum diyerek kendisi de rahatladı. Kendisi rahatladı. Çünkü o bilgiyi kendi nefsinden söyleyen birisi değildi. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmaları vahiyden ibarettir. Bu haberden sonra yani Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen o kişinin intihar ettiğine dair haberden sonra o Bilal radıyallahu anh'a emir verdi ve dedi ki Müslüman kimseden başkası cennete giremeyecek. Allah bu dini günahkar insanlarla da destekler diye insanlara nida et, seslen, duyur diye Bilal radıyallahu anh'ı haberci olarak gönderdi. Müslümandan başkası cennete giremez. Cennete sadece Müslümanlar girecektir. Aynı zamanda Allah-u Teala savaş meydanlarında savaşarak veya Müslümanlara başka türlü yardım ederek, mühimmat vererek, erzak vererek, istihbari faaliyet raporu sunarak ilahir bir şekilde bu dini günahkarlarla da destekler. Buyurdu. Bu durumda da o kişinin günahkar bir kişi olduğunu insanlara beyan etmiş oldu. Aynı zamanda bu hadisten anladığımız mesele nedir? Kişi intihar ederse cehenneme gidecek. 58 numaralı hadis ise gene bu mevzuya delalet eden bir hadis. Cündep radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Sizden önceki topluluklardan, ümmetlerden bir adam da yara çıkmıştı. Yara bu adama iyice rahatsızlık vermeye başlayınca o da ok çantasından, sadağından bir tane ok çıkarttı ve yara iyileşmeden yarayı oydu. Neticede bu yaranın oyulmasından dolayı kan akışı şiddetlendi, kan dinmedi ve adam da kan kaybından öldü. Bunun üzerine Rabbiniz Azze ve Celle ben bu kişiye cenneti haram kıldım diyor. Niye? Çünkü intihar etmiştir. Başımızdan ve yuvamızdan uzak tutsun. İntihar eden kişi işte bunalıma giriyor. İşte aklı dengesini kaybediyor. Şudur budur. Bu tip teferruatlara, inceliklere girmeksizin ehl-i sünnetin anlayışı gereği, fehmi gereği intihar eden kişinin azap göreceğine inanırız biz. Şöyle böyle bir değişine, teferruatına değil de o tarafı Allah Azze ve Celle'ye bırakarak intihar eden kişi falanca filanca yerine intihar eden kişi cehennemdedir. Mahşer gününe kadar kabrinde ve mahşer günde o hesap gününde bu intihar ettiği şekilde o intihar ettiği nesneyle azap görmeye devam edecektir. Biz buna inanırız. Bunu tevil etme yoluna gitmeyiz. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste ise ganimet malına ihanet etmenin haramlığına dair bir hadis var. O buyurur ki Hayber savaşının meydana geldiği gün Peygamberin sahabilerinden birkaç kişi o meydanda savaşırken ölenler için şu falanca şehittir, filanca şehittir diyerek başına geldiği kişilere hitaben işte şu yerdeki şehittir diyerek insanları şehit diye isimlendirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şehit diye ifade edilen birisine cevap sadedinde birisinin cevap sadedinde hayır doğrusu ben bu şehit diye isimlendirdiğiniz kişiyi ganimetten çaldığı, aşırdığı bir hırka ya da bir abadan dolayı cehennemde görüyorum ben. Ganimet malı nedir? Savaş esnasında kafirlerden, müşriklerden, İslam düşmanı topluluklardan elde edilen her türlü maldır. Bu mallar ne yapılır? Savaş bitince, ortalık sakinleşince İslam devletinin reisine teslim edilir. O İslam devletinin reisi bu toplanan ganimetin beşte birini Allah'ın dinine hizmet için ayırır. Beytülmal dediğimiz Müslümanların hazinesine dahil eder. Geri kalan beşte dördü o savaşa katılan insanlara dağıtılır. Ganimet malı çalan kişi ise bu işlem yapılmadan önce bir tane hırka veya bir tane aba, işte insan bu kadar nefsine düşkün, bir tane aba hoşuna gitmiş, ganimet malı olarak ortaya koymamış da onu almış sırtına geçirmiş. Ve neticede öldürülmüş. İşte bu amel onu cehennemlik yapar. Niye? Çünkü Müslümanların hakkı olan bir malı kendisine mal edindi. Hakkı olmayan bir malı aldı. İşte ganimet malına ihanet dediğimiz, gul dediğimiz bu olay büyük günahlardandır. Kişiyi cehenneme götüren günahlardandır. Devamında Aleyhisselatü Vesselam, ey Hattab'ın oğlu, ey Ömer, git insanların içerisinde cennete müminlerden başka hiç kimse giremez şeklinde seslen buyurdu. Ben de çıktım ve İyi bilin ki cennete müminlerden başkası giremez diye seslendim, duyurdum dedi. 60 no'lu hadiste ise Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen intihar eden kişinin tekfir edilmeyeceği, yani dinden çıkmadığına dair hüküm içeriyor. Tüfeil bin Amr el-Devsi radıyallahu anh, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ey Allah'ın Resulü sağlam ve güvenilir bir kalede bulunmak ister misin dedi. Bununla cahiliye döneminde bu Tüfeil radıyallahu anh'ın mensup olduğu Devs kabilesinin bir kalesi vardı. O kaleye Peygamberimizin sığınma isteği var mı yok mu onu sormak için bu soruyu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna razı olmadı. Yani insanların arasında kalacak, dini tebliğ etmeye devam edecek. Her ne kadar onlar Aleyhisselatü Vesselam'a ve Müslümanlara eziyet etseler de. Çünkü Allah Peygamberini koruma görevini Ensar'a vermişti. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Tüfeil bin Amr'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hicret etti. Aynı zamanda Tüfeil'in kavminden bir adam da onunla beraber hicret etmişti. Medine çölde yaşamaya alışkın insanlar için sıkıcı geldiği gibi Tüfeil ve onun arkadaşını da sıktı. O esnada Tüfeil'in arkadaşı olan bu kişi hastalandı ve hastalığına sabredemedi. Oklarından birisini alarak şu parmak boğumlarını kesti. Parmak boğumlarını kesmenin neticesinde kan fışkırdı ve kan kaybından o öldü. Dolayısıyla intihar etmiş oldu. Daha sonra Tüfeil radıyallahu anh bu intihar eden arkadaşının rüyasında gördü. Rüyasında şekli şemali, kılığı, kıyafeti güzeldi fakat elleri sarılıydı. Ona Rabbin sana ne yaptı? Sen intihar ettin gittin. Rabbin sana nasıl bir muamelede bulundu diye sordu rüyasında. O da ben peygamberinin yanına hicret ettiğim için bu güzel amelimden dolayı beni bağışladı Rabbim buyurdu. Peki o zaman ellerin niye sarıldı diye sordum diyor Tufayl adına. O da dedi ki bana bozduğun organını biz düzeltmeyiz denildi. Yani onu sen bozdun, biz onu sağlam hale getirmeyiz diye cevap verdi. Tufayl radıyallahu anh bu rüyasını gelip Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberimize anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye olan sevgisinden, hürmetinden dolayı ey Allah'ım onun ellerini de affeyle diye dua etti. Evet, başlığımız neydi? İntihar eden kişi tekfir edilmez. Yani cehennemliktir, cehennemden ebediyen çıkmaz denilmez. Nitekim Allah azze ve celle bazı kullarının bazı amellerinden dolayı intihar etse de bağışlayacağını bu hadiste bize Nebisi'nin dilini öğretmiştir. Dolayısıyla intihar eden birisini Allah-u Teala dünyada yaptığı güzel bir amel, Allah'ın hoşuna gideceği bir amelinden dolayı bağışlayabilir. Yani hiç azap etmeksizin bağışlayabilir. Nitekim Mekke'deki ehlinin malını, mülkünü, evini, barkını terk ederek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Allah'ın dinini yaşamak üzere hicretinden dolayı Rabbimiz ondan razı olmuş ve intiharını bağışlamıştır. Başka insanlar da aynı şekilde intihar ettilerse eğer iman üzere Allah'a ve Resulüne iman ederek İslam dinini kabul etmiş olarak intihar etmişlerse ve Allah-u Teala onları bağışlamaz, cehenneme atarsa onlar cehennemde bir müddet azap görecekler günahlarını karşılığında, sonra mutlaka oradan çıkacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam intihar edenin cenaze namazını kılmamıştır ama sahabesine siz kılın demiştir. Dolayısıyla intihar edenin cenaze namazı insanlar, Müslümanlar tarafından kılınır ancak sözüne itibar edilen kişiler tarafından kılınmaz. Niye? Çünkü o yaptığı iş çirkin bir iş olarak algılansın da insanlar bu amelden, bu çirkin halden uzak dursunlardı. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılmadığı insanlar bunun kötü bir amel olduğunu fark ettiler. Ama sahabesine o cenaze namazını kılmasını emretti. Bugün okuyacağımız son hadis ise 61 no'lu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kıyamet alametinden bahsetmektedir. Buyurur ki, şüphesiz ki Allah kıyamete yakın bir vakitte Yemen tarafından, yani güney taraftan ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderir de bu rüzgar kalbinde bir arpa tanesi veya zerre ağırlığınca iman bulunan hiç kimseyi sağ bırakmaz, hepsini öldürür. Bu olayın devamında iman ehli tamamen ahirete ihtal edip gittikten sonra yeryüzünde insanların en şerlileri kalır, en kötüleri kalır. İman nedir bilmezler, güzel amel nedir bilmezler. Allah kaygısı, ahiret kaygısı bilmezler. Bu insanlar her türlü çirkinliği işlerken başlarına kıyamet kopar. Kıyamet iyice yaklaşmış demektir ki o tatlı rüzgar insanları koltuk altlarından yakalayıp vefat ettirecek. Allah-u Teala iman ehli kişilerin canlarını kıyamete yakın dönemde bu şekilde alacak. Bu da bugün okuyacağımız son hadisti. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على رسولنا محمد اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين